Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wyrównany pojedynek w piłkarskim meczu towarzyskim Polska-Rosja. Na początek zajrzymy na stadion we Wrocławiu. W Polsce zarejestrowano niemal 600 zakażeń koronawirusem. To dane z ostatniej doby, o których informuje resort zdrowia. Jest pozwolenie WHO na używanie chińskich szczepionek. Mają być dostarczane do najbiedniejszych krajów świata. Polska remisuje do przerwy z Rosją 1-1 w towarzyskim meczu piłkarskim przed Euro 2020. Bramki zdobyli Jakub Świerczok i Wiaczesław Karawajew. Teraz trwa druga połowa spotkania, którą na stadionie we Wrocławiu ogląda nasz dziennikarz sportowy Adam Malecki. Tak, jest 58 minuta, spotkanie z kontrą ruszyli Polacy, ale niestety pośliznął się jeden z naszych zawodników, to był Przemysław Frankowski. Tutaj murawa trochę jest rzeczywiście śliska, przez chwilę padało. Nawet trener naszych rywali Stanisław Czerczesow rozłożył nad sobą parasol i tak przechadzał się tutaj wspierając swoich piłkarzy. Jest wciąż 1-1. Druga połowa w odróżnieniu od pierwszej rozpoczęła się niemrawo. Widać, że obie drużyny przygotowują się do Mistrzostw Europy, że ten mecz to kolejny etap tychże przygotowań. Obciążenia treningów dają się we znaki. Czym dalej w las, tym większe zmęczenie. Dlatego też doszło do zmian w naszej reprezentacji, bo na drugą połowę wyszli w niezmienionym składzie. Teraz Bereszyński pojawił się za Kędziorę, Jóźwiak za Kownackiego i Bednarek za Piątkowskiego. Kibice wywołują jednak Roberta Lewandowskiego, to jego chcieliby zobaczyć w akcji, jednak kapitan kadry pozostaje jak na razie na ławce rezerwowych i wątpię, by trener Paulo Sousa zdecydował się na wypuszczenie naszego kapitana dzisiaj do gry. Pamiętamy wszystko, co stało się w meczu z Andorą. Nie do końca ważne spotkanie, a jednak kapitan nabawił się kontuzji, no i najlepiej to wyglądało. Teraz Kamil Jóźwiak przejmuje piłkę, podanie do Przemysława Frankowskiego, ale dośrodkowanie tutaj wybite przez piłkarzy Rosji. Jeszcze były okazje dla Polaków, najlepsza z nich to strzał Świerczoka w poprzeczkę. To była 30 minuta spotkania. Teraz jak na razie 1-1 i 59 minuta meczu. Relacjonował Adam Malecki, a sport w Trójce za niecałą godzinę. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 588 zakażeń koronawirusem. Zmarło 111 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że utrzymuje się trend spadkowy liczby nowych zakażeń. Dzisiaj mamy o 41% mniej przypadków niż tydzień temu. Trend spadkowy się utrzymuje. To także przekłada się na ilości osób, które trafiają do polskich szpitali. Tych pacjentów codziennie jest coraz mniej i to bardzo cieszy. Mam nadzieję, że trend będzie utrzymany w dalszych tygodniach, szczególnie, że teraz rozpoczynają się niedługo wakacje. W szpitalach jest prawie 4700 chorych na COVID-19. Wspomagania respiratorem wymaga 660 osób. Na 10 czerwca marszałek Sejmu zwołała posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie zaopiniowania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. O funkcję ubiega się senator niezależna Lidia Staroń, zgłoszona przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, oraz Marcin Wiącek, zaproponowany przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i PSL. Komisja będzie chciała m.in. dowiedzieć się, jaką wizję sprawowania urzędu mają kandydaci, mówi jej szef Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. To jest szansa dla posłów, aby faktycznie poznać kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, aby dopytać się w kwestiach, które budzą zainteresowanie czy wątpliwości, no i też poznać program kandydata, w jaki sposób on wyobraża sobie pełnienie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, jakie cele przed sobą stawia, jakie problemy widzi. Wybór rzecznika ma odbyć się na dodatkowym posiedzeniu Sejmu, które zostało zwołane na 15 czerwca. Światowa Organizacja Zdrowia wydała pozwolenie na użycie szczepionki firmy Sinovac. To drugi preparat z Chin, który otrzymał zgodę WHO na użycie. Będzie też dostarczany do najbiedniejszych krajów w ramach prowadzonego przez ONZ funduszu COVAX. Więcej na ten temat Wojciech Cygielski. WHO poinformowała, że w nadzorowanych przez nią badaniach chińska szczepionka uzyskała 51% skuteczności. Preparat ma też w 100% chronić przed hospitalizacją i ciężkimi powikłaniami po zakażeniu się koronawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje, by szczepionka była podawana wyłącznie osobom pełnoletnim. W sumie WHO dała dotąd zielone światło 6 szczepionkom: amerykańskim Pfizer-BioNTech, Modernie oraz Johnson & Johnson, brytyjsko-szwedzkiej AstraZeneca oraz chińskim preparatom firm Sinopharm, a teraz także Sinovac. Wszystkie one będą dostarczane także ubogim krajom.